Huwag kang matakot at sa akin ang iyong isipan ay buksan. Sa isang panaginip, ikaw ang nasa isip ko. Awit ng dagat, tila langit sa piling mo. Palapit ang mga labi. Palamig ng palamig, ihip ng hangin. Yeah, ayos lang makadikit mga katawan. Pwede bang dito ka na lang? Pakiusap, wag ka munang alis. Hanggang bukang liwayway, pagsaluhan ng init hanggang araw sumili. Ligtas sa mukha, sa mundong iba. Magkatabi at makikakap tayo sa ilalim ng buwan. Huwag kang matakot at sa akin ang iyong isipan ay buksan. Ikaw lamang lahat ako. Ang bituin ng tanging saksis. Magkatabi at magigakap tayo sa ilalim ng buwan. Gandang umaga pa naginip. Ikaw ang katabi ko hanggang sa pagising. Parang nakalimot ka na ata kung paano humindi. Kasi oo nang oo hanggang sa magising mo. Mga kapitbahay, kalaatan nila lagi nag-aaway. Di nila alam, ganun lang kasarap ang pagpapalitan natin ang ating laway. Ayos lang, mga binti ay magkahiwalay. Habang nilalamig ang palad mo, tawagin ang pangalan ko. Mainitin ang gabi, bangong timpla na kape sa malamig na panahon na ito. Magkatabi at magkikakap tayo sa ilalim ng buwan. Huwag kang matakot at sa akin ang iyong isipan ay buksan. Sa isip ko,